किस किस गल दा शिकवा करेगा दिल जई चीज लेके मुकर जांदे ने लोकी अजकल तू बदल गया के हाथ फड़ के।